God aften og velkommen til Ophavsretten på Aarhus Studenterradio 98,7 FM. Et program, der handler om ophavsrettigheder og hvor al musik, der bliver spillet under programmet, kan downloades gratis og lovligt. I kan se mere på facebook.com/ophavsretten. I aften har jeg besøg af bandet Spit Rusty. Vi skal blandt andet snakke med dem om, hvorfor de udgiver under Creative Commons, og tale lidt om deres musik generelt, og hvad de går og laver og har planer for. Og ud af det, så skal vi selvfølgelig også høre en masse musik. Scars med track 09, Manowar. Og det var altså ikke Chris Døds metalbandet Manowar. Jeg har i dag besøg af Spit Rusty. Og kan I lige starte med at præsentere jer selv? Hvad hedder I? Jo, det kan vi godt. Jeg hedder Martin. Og jeg synger og spiller en lille smule jødeharpe på vores EP. Meget cremet. Meget cremet jødeharpe. Virkelig, virkelig cremet. Kan man sige. Ja. Jamen, ja. Hvad fanden var? Ja, du skal fandme ikke springe over. Nej, nej. Jamen, jeg hedder Philip, og jeg spiller guitar og backup vokal. Ja, og jeg gør sgu det samme. Jeg hedder bare Stefan. Ja, så er det jo Morten, der styrer det hele. Jeg er trommeslager. Og det er jo mig, der holder takten. Det kan man sige. Har jeg fået at vide. Sådan næsten i hvert fald. Ja, og vi har jo også en bassist. Ja. Han er også ikke lige. Han er sådan lidt i års. Det kan være, han lytter med. Ja, forhåbentlig. Højst sandsynligt. Og hvad hedder bassisten? Han hedder Kasper. Han hedder finger. Kasper. Finger. Bare finger. Og hvad er Spit Rusty for et band? Hvad spiller I? Jamen altså, vi spiller hård rock. Og der er egentlig mange, som har sagt, hvad fanden i helvede, hvorfor er det kun hård rock? Men altså, der er så mange subgenre og sådan noget, men vi har valgt bare at kalde det hård rock, fordi de normer, som er på EP'en, de også spænder super vidt i det univers, så det går sgu bedst under den betegnelse. Det er også en genre, folk umiddelbart kender til. Kan man sige. Ja, det er rimelig altid. Ja, det dækker simpelthen rigtig meget, men altså, det handler også om, at vi har indspillet fire numre, som strider i rigtig mange retninger. Og i stedet for at hvad skal vi sige, definere os selv for snævert, så så har vi bare taget den her paraply, der hedder hard rock, og så rammer vi nok ikke helt ved siden af der i hvert fald. Og I har udgivet en EP for nylig, som I har valgt at udgive under det, der hedder Creative Commons. Og kan I ikke fortælle, hvad Creative Commons egentlig er for noget? Jo, det kan være, jeg skal tage den. Ja. Det er jo, for det første er det jo en... Altså, det er en virkelig lang snak, men hvis jeg skal gøre det sådan så kort som jeg kan, så er det jo så er det en amerikaner, der hedder Lawrence Lessig, der har fundet på det her koncept, som jo er ikke et alternativ til den klassiske ophavsret, men et supplement, hvor skabere får mulighed for at kommunikere de rettigheder, de gerne selv vil have til deres produkter. Og det synes vi jo, det lyder meget fornuftigt. Så hvorfor bruger I det? Hvorfor valgte I at bruge det på EP'en? Jamen, altså der er mange grunde til det. Altså sådan helt grundlæggende er det jo en erkendelse af, at vi lever i en anden tid end dengang man fandt på hele det her ophavsretsnåde, som man gjorde i 1700-tallet, ikke? Hvor det var noget, der ligesom skulle gælde litteratur udelukkende. Og siden dengang, så er der jo trods alt sket lidt. Vi har fået det der internet og sådan nogle sjove ting, ikke? Og det betyder, hvad er internet? Det er jo så lige det, og det er jo en selvstændig diskussion, kan man sige, ikke? Men altså, så altså, for os er det en måde, tror jeg, at prøve at forholde sig til virkeligheden, som den ser ud lige nu, ikke? Og det vil sige musik på digitale platforme og fildeling og den slags. Og hvad føler I, at I får ud af at bruge den her form for licens frem for en regulær copyright? Først og fremmest så er vi kommet i radioen. Ja, det er jo et plus. Det skal man ikke forklare. Det er jo faktisk. Men udover det så tror jeg, altså det er jo et statement i sig selv at sige, at det her, det er i hvert fald et bud på fremtiden. Og det er en måde at sige til andre, at nu har vi lavet det her musik, og hvis I vil købe det, så er det røvhamrende fedt. Men i virkeligheden må I også gerne bare tage det og dele det og remixe det og gøre med det, hvad fanden I vil. Fordi det vigtigste for os er sådan set at blive hørt. Så I ser det også lidt som en formidlingsgenstand? Ja, det må man sige. Er det et, ud af at være en formidlingsgenstand, er det også generelt noget, I vil kunne anbefale andre kunstnere at bruge, som, altså der er ret mange, der ikke kender til det, eller som vælger at bruge en copyright, fordi de måske er bange for, at de mister ejerskabet over deres musik, men føler I, at I har mistet ejerskabet? Overhovedet ikke, fordi, altså, som jeg har forstået det, sådan, det er jo, altså, så skal man jo krediteres uanset hvad, når andre bruger musikken og remixer det og sådan noget, så altså, du får stadig det samme ud af det. Du får måske endda faktisk mere ud af det, ved at det bliver formidlet på en lidt anden vis, og ja, altså, det kommer sgu hurtigere frem. Ja, det bliver spredt noget hurtigere. Så det er klart en positiv ting frem for den regulære copyright. Ja. I hvert fald, hvis man ikke har været den største navn, så er det kun positivt, at det bliver spredt lidt hurtigere. Helt klart, og det er også, altså, det er jo godt hjælpemiddel til specielt de medier, specielt det, man kalder de sociale medier, og stadigvæk de nye medier, at man faktisk gerne må dele det og sende det til sine venner. Det er jo klart en fordel. Inden vi begynder at tale mere om selve musikken, så synes jeg, at vi skal høre noget af det. Har I nogle præferencer i forhold til, hvilken sang vi skal høre? De er så gode alle sammen. det var virkelig svært. Jeg kan specielt godt selv, altså personligt, jeg kan rigtig godt lide Those Days. Det tror jeg faktisk er min favorit på. Det var også umiddelbart min præference. Fordi den laver sgu meget fedt. Der er god dynamik. Altså, jamen, er det den, vi spiller? Det tror jeg, det er. Den tager vi. Det blev sagt. Så er vi fandme den. her var det Spit Rusty med Those Days. Og det er jo det band, jeg har på besøg i dag. Hvis man gerne vil have fat i et eksemplar af den her EP, hvad gør man så? Jamen, så går man på Google og søger. Ej, der er rigtig, rigtig mange steder. Det kan streames, og Spotify, og iTunes, og Facebook, og jeg ved ikke, ligger det også på Twitter? Nej, tror jeg ikke, det gør. Men jeg tror ikke, man kan have musik liggende på Twitter. Men det ligger i hvert fald rigtig, rigtig mange steder til streaming. Så i hvert fald facebook.com/spitrusty? Ja, det gør det i hvert fald. Der ligger det hele. Man kan jo faktisk få fysiske eksemplarer, hvis man er, hvis man er virkelig old school og siger, at det skal ligger, have. Ligger den inde på jeres... Jeg ved, I har en fanside på Facebook. det tænker vi ikke, den gør. Det gør den ikke. Nej, det tror men det er altså, det så ikke. I har simpelthen to sider på Facebook. Til Sydland, ja. Har vi lige fået. Det er jo fornemt, altså. Det er jo fantastisk, at vi har nogle fans, der er så dedikeret, synes jeg. Det er lækkert. Det er super fedt. Man må altid kontakte os, og så skal vi nok finde ud af at få sendt en skive eller et eller andet, hvis folk gerne vil have den. Som rigtig. Til bilen. Jeg skal have en til DVD-afspilleren. Og sommerhuset og alt det der. Ja. Det vil faktisk sige. Men udover at høre jer på CD, er der mulighed for at høre jer live i den nærmeste fremtid? Ja. Altså på lørdag faktisk, i Horsens på Kulisland. Ja. Skal vi spille til et arrangement for Aura. Som er noget audition days, hvor der kommer en coach, så skal bedømme vores performance. Og der er noget med noget fri entré. Det bliver fedt. Ja, det bliver møgeligt fedt. Og det er klokken hvad lørdag? Er det klokken 21 eller sådan noget? Jeg tror, dørene åbnes klokken 20, tror jeg. Ja. Og næste lørdag? Det er jo specielt til Aarhus-folket. Ja, virkelig. Som... Der har vi jo Metal Real warm-up, hvor det er, vi forhåbentlig vinder en åbner chance på den fantastiske Metal Festival her i Horsens. Aarhus. Det er flot. Her i forstaden til Horsens. Du lytter til Aarhus Studenterradio. Og det er på V58. Ja. V58. Der skal man også komme ned. Og der skal man komme ned, så vi kan få en masse stemmer. Hvis vi får stemmer, så flasher Kasper et eller andet. Det ved jeg ikke engang, om det lyder godt, for Kasper er her ikke, så jeg ved ikke, hvad han siger. Så giver Kasper bare. Det lyder fantastisk. Så har han ikke noget at sige. Så, og det er bindende. Der kommer podcast med det her, så det er så fantastisk. Så er der lige præcis. Så kan han lære det. Ja. Vi skal også snakke lidt om noget, der bevæger sig uden for vores lille verden herinde. Det er jo sådan, at pirateri det er ret stort for tiden. Det er ret meget i medierne, at ulovlige downloads, så der er kommet nogle lovgivninger, der måske skulle ødelægge internettet osv. Men det her med, at det er fordi, at politikere har generelt den opfattelse, at ulovlige downloads skader musikindustrien. Men hvis du spørger mange internetaktivister, så mener de jo klart, at det gavner i form af PR, og folk køber derfor koncertbilletter osv. Men hvad tænker I om pirateri? Skader det musikbranchen? Det er jo, der er jo to sider af det, ikke? Der er jo ligesom, som du siger, at der er jo det der med, at hvis det bare bliver smadret ud over alt, hvad der overhovedet kan, og bare bliver smurt tyk på, jamen så får du en større publicering af dine værker, og flere kommer til at høre det, og du får måske solgt flere koncertbilletter. Men jeg tror, mange tænker også, sikkert ikke, at jeg er musiker, fordi de tænker, det er pisse fedt, men der er mange, der tænker, jamen hvad fanden så med at sælge plader og sådan noget, fordi nu bliver de jo bare downloadet gratis i stedet for, men altså, det er jo de færreste, som tjener de store penge der. Altså de pengene, når de engang kommer ud i fremtiden, jamen, så er de jo på live-koncerterne. Det er jo i virkeligheden, for det første, altså hele den her piratdiskussion er jo helt vildt kompleks, ikke? Men det handler jo grundlæggende om, at der sker noget nyt, og så bliver man sådan lidt halvparanoid, fordi at man ved ikke helt, hvordan man så skal opføre sig. Altså musikere tilbage i 30'erne brugte jo enormt mange ressourcer på at bekæmpe det nye, som var de mekaniske optagelser. Fordi de tænkte, nu dør vores branche. Nu kan man lige pludselig optage vores ting. Ikke? Vi er jo vant til at skulle ud og spille hele tiden. Ikke? Og så, ja, det lykkedes så ikke at bekæmpe de her optagelser, vel? Og jeg tror også, vi har lært, at det var nok egentlig meget fedt, at man faktisk kunne optage musik og gemme det på den måde, ikke? Altså grundlæggende tror jeg, det selvom det kan være sådan lidt... man kan blive lidt bange for det, så handler det jo om at hvad skal vi sige, omfavne fremtiden i stedet for at løbe væk fra den, ikke? Fordi den kommer sgu uanset hvad. Det er sådan nok den historiske erfaring. Og der har jo lige været internetstrække over amerikansk lovgivning, der hedder SOPA og PIPA, som skulle prøve at stoppe viderdeling af ulovlige hjemmesider, som for eksempel The Pirate Bay og links til internetblogs, der tilbyder musik ulovligt. Lovgivningen er så blevet trukket tilbage, efter at de her over 7.000 hjemmesider valgte at strække, og både Google og Facebook også var mod det. Men tror I, den her form for lovgivning, at det er den rigtige vej mod det her? At man skal censurere og nedlægge dem, der ligesom overtræder ophævs? Nej, altså jeg tror det er meget meget forkert. Jeg synes det er et fremragende eksempel, og det er jo sådan, hvad skal vi sige, amerikansk lobbyisme, når den er allersjovest, altså i virkeligheden, fordi det er en fuldstændig vanvittig tilgang til spørgsmålet, ikke? Jeg tror det handler om at give folk lovlige alternativer. Som vi også ser med alle de her streamingtjenester. Fordi er der lovlige alternativer, der fungerer og som er fede at bruge, så bruger folk dem. Det er en fuldstændig vanvittig måde at kriminalisere folk på. Altså, og det er jo heller ikke mange år siden, at kampagnen omkring det her med at stjæle musik, det blev sammenlignet med at stjæle en bil, for eksempel. Og det er jo absurd at sammenligne de to ting. Det er jo tragikomisk, men heldigvis har, hvad skal vi sige, civilsamfundet så meget magt, at vi kan kæmpe imod de her fuldstændig tåbelige ting. Så jeg tror ikke at det ender med at blive vedtaget det her SOPA tamtam. Nej, det ser det ikke ud til. Det bliver det måske. Måske for det bedste for internettet, som vi kender det nu. Nu skal vi høre noget musik. We'll be right back. Soft Moon med Tiny Spiders. For nylig lukkede FBI hjemmesiden Mega Upload, som er en hjemmeside, hvor man kan opbevare sine filer, og man kan dele dem med andre. Altså en form for cloud service. Den er så også blevet brugt til at dele musik, film og andet, som bryder med ophavsretslovgivningen. Derfor har FBI valgt at lukke hele siden, og derfor har alle brugere, også dem, der bruger den lovligt til private filer, mistet deres data. Og hvad tænker I om, at FBI har magten til at gå ind og fjerne alle data fra en side, som bryder ophavsretten? Jamen, det er jo absurd. Altså, det er ikke lidt den der med, det kan vi ikke lige holde op med det. Ja. Så nu bestemmer vi. Nej, nej, nej. Ja. Det er helt forkert. Men altså, det er jo, altså, Mega Upload er lidt ala Dropbox, som de fleste kender, og det er, altså, hvad vil I tænke, hvis, at jeres personlige data, som I egentlig regner med, er sikkert gemt hos nogle professionelle, som har en masse server, og de bliver vedligeholdt, at I så pludselig mister det hele. Det kunne være materiale til jeres næste plade. Det kunne også være din livsopsparing, ikke? Altså, som du har i skyen. Teknisk set. Altså, det ville nok være dumt, men... Men det kunne være jo, altså. Jamen, altså, jeg har jo fandme igennem hele min børneopsparing på Mega Upload. Den er væk nu, og det er jo ret træls. Jeg vil gerne vide, hvordan du uploader penge. Ja. Jamen, det bliver det næste. Jamen, altså, så har det stående i nogle papir eller et eller andet, du må... Altså, det kan ikke passe, det kan lade sig gøre. Nej, det skal ikke. Du gøre. Det er det, vi gør. Men det er jo... Det er sgu grundlæggende et kæmpe problem, ikke? Og det er jo den her... det er jo sådan en mærkelig... der er vi igen sådan ude i den der sådan skræmmekampagne og symptombehandling, ikke? Og det kan man jo muligvis godt gennemføre i et stykke tid, ikke? Men der vil ikke ske andet end at der vil poppe andre alternativer op, og det synes jeg ikke er og hvad skal vi sige, at prøve at takle problemet. Det er mere sådan en tåbelig symptombehandling. Altså, og så er det jo selvfølgelig totalt surt for de mennesker, der rent faktisk har en masse lovligt materiale liggende, som de har mistet, og deres penge. Men det er også, vi ser noget lignende herhjemme i Danmark. Der er nogen, der kalder det kinesiske tilstand, at det danske internet er ved at tage. Altså for eksempel The Pirate Bay blev lukket, fordi at det opfordrer til ulovlighed, og det var ulovligt med de torrents, man kunne downloade den, de filer. Så teleudbyderne, internetudbyderne, blev tvunget til at blokere for hjemmesiden. Så hvis man besøger piratebay.org, så kommer der sådan en side frem, hvor der står stop, bla bla, det må du ikke, det her. Mm. Og der har også været tale om, at det skal ske for Groove Shark, musikstreaming-tjenesten, fordi at der er nogle ting, de ikke betaler til Koda og så videre. De har ikke en ordentlig aftale med Koda. Er det her den rigtige vej for dansk internet? Altså, et eller andet sted, så synes jeg... Altså, både ja og nej. Altså, fordi jeg synes egentlig, det er okay, fordi det er en ting, som er ulovligt. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed. Altså, og det er jo lidt ligesom... Altså, det er jo ligesom, de går ind og så lukker børne på nogle sider-agtigt. Ikke? Og det synes jeg personligt selv, at det er jo fint, at de gør det. Ikke? Så jeg synes bare, at det er svært at kunne lave... At kunne gøre forskel på det der, ikke? Altså, de kan jo ikke gå ind og så sige, jamen, det her, det er ulovligt. Det lukker vi. Jamen, det her, det er også ulovligt. Det kan ikke blive svigerlov. Men lovgivningen, som den er nu, er, ligesom man også ser ret tit på YouTube, at hvis jeg uploader en musikvideo, jeg ikke har rettighederne til, så kan dem, der har rettighederne, skrive til YouTube, at gider I lige at fjerne den her? Og så skal de fjerne den. Men ud af det, så har de ikke ansvar for det, brugerne uploader. Det har brugerne selv. Og det var så også... Problemet med Groove Shark, det var så bare, at det er i hvert fald dem, der sagsøger dem, mener, at redaktionen sig selv uploadede det ulovlige igen. Og det vil så sige, det er måske også ret dumt for deres side. Ja, det er ikke super smart i hvert fald. Altså det kan man sige, hvis de har gjort det ved jeg ikke noget om, men altså... Men igen, jeg tror, vi griber problemet helt forkert an. Jeg tror, vi kan undgå hele diskussionen, hvis vi sørger for at etablere lovlige alternativer. Og det al erfaring viser, at når der kommer lovlige alternativer, ikke, jamen så er det dem, folk bruger. Og vi kan se det, nu har vi langt om længe fået Spotify i Danmark, og det er rigtig fedt, men det har taget alt for lang tid, ikke? Altså, de har haft det i Sverige siden 2008, ikke? Det skal simpelthen ikke tage 3 år, før det når til Danmark, sådan noget, vel? Altså, der rykker teknologien altså alt for meget, ikke? Og det er altså 3 år, hvor folk så bliver i gåseøjne tvunget over på de ulovlige platforme, ikke? Lad os etablere lovlige alternativer, og så skal folk sgu nok bruge det. Det er jeg 100% sikker på. Det er netop også noget med Spotify, som mange musikere tager lidt for givet, at der er mange, der har brugt sig over, at man ikke får særlig mange penge per lyt. Altså, folk lytter, det er nogle ører per sang eller sådan noget, ikke? Ja. Men det, de ikke tænker på, det er, at det er penge, de ikke vil få. Alligevel, det er penge, som vil forsvinde i de ulovlige sider. Og det er måske ret mange folk, der finder det, lytter til det for første gang, og måske ender med at købe en plade, fordi at man opdager ny musik via de tjenester her. Ja. Og det synes jeg, musikeren tager ret meget for givet. Og var I selv på Spotify? Ja. Spit Rusty? Ja, det er vi. Og ved I, hvor meget I får per... Ja, ingen anelse. Overhovedet ikke. Nej. Men det er... Vi er nok omkring håndører-status. Men altså man kan sige, hvis Lady Gaga har tjent, hvad er det 3.000 eller sådan noget på en million streams, så er det nok ikke meget. Men igen, altså det er jo fuldstændig som du siger, altså det er jo i går så en gratis penge, ikke? Altså så selvom det er en lille snas, jamen, så er det stadigvæk noget. Og igen, det er ikke vores vigtigste fokus. Vores vigtigste fokus er, at folk lytter til vores musik og kommer til at blive et helt nyt band og kommer til at kende til os og forhåbentlig kommer til vores koncerter og den slags. Det er meget vigtigere, end om vi får 0,0 et eller andet krone per stream eller hvad fanden. Ikke? Helt bestemt. Og det tror jeg også er mentaliteten. Det har det været de sidste mange år, men musikindustrien har haft svært ved at tilpasse sig til den her mentalitet. Også fordi det er blevet virkelig billigt at indspille musik i forhold til, hvad det har været. Det er blevet utroligt nemt og tilgængeligt. Og det gør jo, at man bare kan gøre det selv, man kan udgive det selv, som I har gjort, ikke? Der er vel ikke noget pladeselskab i dag? Nej, det er i hvert fald billigt. Det var i hvert fald billigt. Ja, det... Jamen, jeg mener, i forhold til, hvis du ser 90'erne eller sådan noget, så var det jo... Altså, du kunne kun komme til at indspille nærmest, hvis du havde pladeselskab i ryggen, der ville betale for det. Jo, jo. Og du kan jo i princippet opsætte lydstudie derhjemme nu. Ja, hvis du har penge til at købe udstyr, så værsgo. Altså... Ja, altså vi har indspillet en del i mit soveværelse. Ja, det skal da ikke være en hemmelighed. Altså, så det kan man sagtens. Men altså, det handler jo om, at der er bygget en kæmpe stor industri op omkring nogle strukturer, som passede rigtig, rigtig fint til samfundet engang, men som passer rigtig, rigtig dårligt til samfundet, som det er nu. Og det har gjort en masse mennesker frustreret. Ikke så meget musikere, tror jeg, men selvfølgelig en masse pladeselskabsmennesker og folk, der er vant til at arbejde i den her etablerede industri, fordi de bliver lige pludselig bange for, om de har et job, og det kan jeg godt forstå. Det er fuldstændig den samme paranoia, som folk havde sådan i begyndelsen af industrisamfundet, ikke? Hvor der kom nogle nye landbrugsmaskiner, og så stod de der, hov, jeg er vant til at skulle grave det her hul, og nu er der en maskine, der kan grave hul, hvad skal jeg så lave? Ikke? Fuldstændig samme paranoia, men det kan ikke nytte noget at ødelægge maskinerne af den grund. Vel? Altså. Vise ord og vise musik. We'll be right back. var det Disco med XX. Spil Rusty har jeg på besøg i studiet i dag, og I vil gerne tale om noget Hard Rock Café. Hvad var det for noget? Jamen altså, det går ud på, at vi har sådan en sød lille profil inde på noget, der hedder Reverb Nation. Og løbende, der kommer der sådan nogle tilbud til os med sign up til det her, tilmelding til det her, hvis I har lyst. Og der faldt vi over en lidt spændende en med at komme over og spille i London til en festival over i Hyde Park derovre. Men det går simpelthen ud på, at vi har tilmeldt os til noget, der hedder Hard Rock Rising, som er en global band battle, hvor bands tilmelder sig fra hele verden. Og så dyster man i indledende runder på de forskellige Hard Rock caféer, som er rundt omkring i verden, og som er meldt til det her konkurrence. Og så snæver det sig ind med, når man bliver skilt ud, eller for vores vedkommende kommer videre, og vinder hele lortet, og så spiller man i London. Og det er fedt. Ja. Det lyder rimelig fedt. Det er meget fedt. Lidt sådan lige det grundlæggende. Det glæder vi os til. Ja, det noget med, at folk skal gå ind og like, også ind på Hard Rock Café Københavns Facebook. Ja, lige Facebook. Præcis. De, de åbner for sluserne i morgen, så at sige. Så man kan stemme på de forskellige bands, som er tilmeldt sig af dem, som er i Danmark. Og så derfra, så er det så nogen, der bliver udvalgt til at komme over og spille i København. Mm. Så det er stadig meget på et lille stadie indtil videre, men altså, man har jo lov at håbe. Så de indledende runder foregår simpelthen på en måde på nettet? Ja, på Facebook. Det foregår via likes. Det er jo helt fantastisk, hva'? Og de starter det er fantastisk. I morgen og slutter redde den 5. februar. Ja, den 5. februar. Så der skal man sgu lige gå ind og sige, skal man være ret hurtigt ud også. Det er ret fedt. Men så hvis man bliver stemt videre fra internettets indledende runder, så skal man simpelthen spille på Hard Rock Café i København. I København. Yes. Og derfra er der en jury, eller hvordan? Ja. Der skal... Ja, lige præcis. Der er en jury, som på X-Factor vis skiller folk ud og siger, nej, du er ikke. Og en, der er rigtig slet. Det er det fløjeste, jeg har set i dag. Vi skal vende kort tilbage til det her med Creative Commons, som I udgiver under... Vi skal lige snakke om vi tror, at den her overbygning på copyrighten er den rette tilpasning for musikindustrien. Og I sidder og nikker, og det er rigtig godt i radioen. Den er sikkert skidegod til upcoming bands som os. Fordi det gør jo, som vi har snakket om tidligere, at man kan publicere det ud til et bredere spektrum af folk. Og det er jo virkelig det vigtigste for os. Men altså, man kan se for store bands, som er etableret, Foo Fighters, whatever fanden folk hedder, så er det måske sådan lidt, jamen, vi har jo allerede et navn, hvorfor skulle vi? Altså, så kan vi jo godt leve på den traditionelle, ikke? Men altså, for upcoming bands, synes jeg, så er det jo super fedt, at man kan lave den, og at det er laveligt. Ja, altså det er enormt svært at svare på, men altså, jeg vil sige, det er nok... Altså, det er nok det mindst dårlige lige nu, generelt set. Altså, sådan som man plejer at sige om demokratiet, ikke? Fordi, er det en god styreform? Ja, bum bum, ikke? Altså, men det er måske det mindst dårlige. Og det, der er rigtig smart ved det er jo netop, at man placerer sig herinde midt imellem all rights og no rights reserved, hvor man jo i princippet fuldstændig selv bestemmer, hvilke rettigheder, som man har lyst til at beholde, og hvilke man ikke har lyst til at beholde, ikke? Og det vil sige, du har jo rig mulighed for at låse dit værk rigtig meget, selvom at det bliver udgivet under en Creative Commons licens, men du kan også åbne det fuldstændig op i sådan en copyleft tankegang, ikke? Og vi har jo så selv valgt sådan et sted midt imellem, ikke? Altså hvor vi åbner op for, at folk må dele det og forarbejde det, så længe vi bliver krediteret. Men vi har selvfølgelig beholdt de kommercielle rettigheder til det. Ikke? Så folk må ikke brænde en skive og så sælge den? Nej. Nej. Altså, vores grundlæggende holdning er, jamen altså, der skal ikke nødvendigvis tjenes penge på vores musik, men hvis der skal, så er det os, der skal have pengene. Fordi det synes vi er rimeligt. Det er jo trods alt os, der har lavet det. Ikke? Hvis folk overhovedet har reageret på det, altså hvad har de så sagt, når nu de har set det der lille Creative Commons logo nede i bunden af CP? Altså hvad tænker folk om det? Er det overhovedet noget, de ved, hvad er? Jeg tror ikke, vi har haft nogen kommentarer på det overhovedet. Har vi? Pas. Nej, altså og det er jo, så er vi jo henne ved sådan en af konceptets akilleshæle, ikke? Og det er jo det her med, at folk har ingen anelse om, hvad det er. Og det er helt vildt synd, men det handler jo grundlæggende om, at vi er jo opdraget til at til simpelthen ikke at skulle tænke over ophavsret grundlæggende, ikke? Fordi at vi er vant til, at det er en rettighed, der fungerer automatisk, når man har lavet et eller andet produkt. Man behøver ikke sige til nogen eller skrive det nogen steder, at man har rettighederne. Det er en automatisk rettighed, og det var noget, man fandt på for omkring 100 år siden i Danmark, ikke? Fordi det var skidesmart, og det var skide dyrt dengang at registrere ting. Det er det ikke i dag, fordi det kan vi bare gøre på nettet. Men det tror jeg, det har jo medvirket til, at vi er blevet dovne, simpelthen. Altså, vi glemmer at forholde os til det, og det er fandme vigtigt. Det er vigtigt, når man er skaber, men det er jo fandme også lige så vigtigt, når man forbruger produkter, og det gør vi jo alle sammen. Altså, alle læser bøger, eller hører musik, og eller ser film, eller et eller andet, ikke? Jeg tror også, det ene sted, det er rigtigt, altså, hvor folk virkelig ved, hvad det er, det er, når vi snakker større afhandlinger og sådan noget, som bliver udgivet på Creative Commons. Det er en typisk ting efterhånden at udgive større opgaver på Creative Commons og dele viden på den måde. Men det er som om, at folk stadigvæk har et ret stort skel mellem viden og kunst, hvor du for eksempel ikke kan få copyright på en videnskabelig ting. Hvis du opdager noget nyt inden for fysikkens verden, så kan du ikke tage copyright på det. Men det kan du, hvis du laver en sang. Hvis vi lige skal vende lidt tilbage til jeres musik. Vi talte tidligere om, at I har betegnet jeres musik som hard rock. Og det er jo en ret udbredt genre, kan man roligt sige, fordi den er så bred. Men hvorfor begyndte I at spille hard rock overhovedet? Altså, det kommer så af, at vi er tre, Philip, Kasper og mig, som har spillet i band siden 06 og har spillet noget Fed Ø. Og så har vi spillet, Fed Ø. og så blev vi ligesom braget af vores gamle tromslærer og forsanger, og dengang var vi så skiftet over til at spille rock. Og så tænkte vi, hvad fanden nu? Men altså, det var så bare, vi er jo holdt ved, og så vi tænkte, så fair nok, vi søger nogle nye, og holder fandme jernet i den her, og så er det blevet til det, det er nu. Og det er, tror jeg, en super positiv retning, i forhold til, hvad jeg havde turde håb på. Vi har i hvert fald fundet stien. Ja, det må man sige. Igen, det må vi sige. I forhold til at spille dødsmetal for nogle af jer? Ja, kedelige og grimme. Det var vist bare det, vi kalder præ-pubertæl. Nej, jeg ved det sgu ikke. Altså, det er jo, ja. Jeg har læst nogle anmeldelser af jeres EP, og jeg får ret fine anmeldelser, synes jeg. Ja. Men der bliver snakket ret meget om, at I har skabt en sådan personlig lyd. Jeg ved ikke, er det nogen overvejelser, I har gjort jer, at I har prøvet, fordi at det er så bred en genre, at I måske har prøvet at skabe en speciel personlig lyd? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Det er noget, der bare er kommet egentlig. Vi har vel bare taget, hvad vi synes følte var. Altså, vi har haft nogle referencer, som vi har givet til Anders Ruby, som har lavet mix og master på det. Og de har været sådan trukket meget i den samme retning, hvad vi har sagt Nickelback, vi har sagt Alter Bridge, vi har sagt alt muligt. Altså, vi har været sådan rimelig enige om, hvordan det skulle lyde. Men Anders, han har så også været god til at sortere ting fra og sådan noget, og selv ligesom lege med det, indtil vi ligesom sagde, det lyder fedt. Sådan skal give sig en lyd, så skal trommerne lyde. Så på den måde, så har det så åbenbart skabt en unik lyd, og så er der en jødeharp, den gør også sit, jo. Den gør helt klart sit. For det første er vi jo super glade, også fordi at det her med at vi ligesom har at folk gør noget ud af og fortæller os, at jamen, I har sgu jeres egen lyd, og det er meget originalt, det I har lavet og sådan noget, ikke? Og hvad kan man sige, altså uden at vi skal gå helt ned i den her originalitetsdiskussion, ikke? Så er det jo nemt at falde i den der med og hvad skal vi sige, komme til at lave noget, som mere eller mindre er lavet før, ikke? Jeg tror bare, vi har været rigtig gode til at være åbne over for alle mulige inputs, og simpelthen altså og ikke prøve at altså at definere os selv for snævert fra starten, men mere bare sådan, vi spiller noget, og hvis vi synes det er fedt, så er det fedt. Og altså, nogle steder kom vi så måske for langt, fordi vi fik lagt noget banjo på og sådan noget. Ja, det... Og det måtte vi så fjerne igen, ikke? Fordi ja. der kunne vi se, okay, der bliver vores udtryk sgu alligevel for diffust. Altså det, ja. Det, nu bliver det mærkeligt, ikke? Ja. Men det er virkelig en balance, det der. Men det er sgu gået. Det er sgu gået meget godt med den her EP. Meget tilfredse med. Hvad tænker I over sådan nogle anmeldelser? Selvfølgelig som nyt band, så er det jo rigtig fin PR. Og det er jo rigtig fedt at få folk til at komme. Men at betyder det noget for jer, om I får en dårlig anmeldelse, eller om I får en god anmeldelse? Meget. Det giver da en eller anden form for selvtillid i hvert fald. Altså får sådan en anmeldelse ind på heavy metal, der siger 8 ud af 10, ikke? Altså, så ved man sgu nok, at okay, det var den første. Det sgu gået rimelig godt, og så kommer der en hver dag de næste par dage, ikke? Som peger i fuldstændig samme retning, og det hele det giver sådan et gennemsnit på rimelig højt på skalaen. Ja, og så tænker man, okay, så har vi da gjort et eller andet rigtigt, ikke? Så jeg synes, det giver en vis portion selvtillid, og så bekræfter det jo egentlig, at det, man laver, det er fedt. Ja, altså, det er en anmeldelse er jo en helt vildt sjov ting, og det er sådan, altså grundlæggende tror jeg, man skal være sådan rimelig kold, hvis man bare er ligeglad med det, ikke? For det er jo fedt at høre, hvad andre har at sige, og specielt hvis de rent faktisk synes, det er fedt, jamen, så er det da et skulderklap. Samtidig er det jo også, altså er det jo, det er jo bare nogle enkelte personer, der har siddet og lyttet til det, og det er så deres fuldstændig subjektive mening, hvilket det selvfølgelig skal være. Så man skal også passe på ikke at lade sig styre for meget af det, ikke? Og blive ked af det, hvis man får dårlige anmeldelser. Ikke? Men jo, selvfølgelig er det fedt. Det varmer da. Det gør det da. Det er også et eller andet sted, en ting, man kan bruge til at sælge sit eget band, når man skal ud og spille. Jeg siger, altså, når vi ikke er under noget bookingselskab eller noget, jamen, så er det jo fedt at kunne sige, jamen, sådan her synes andre. Fordi altså, du kan hurtigt, som hvis du skal sidde og skrive noget pressemateriale til et spillested, så vil du hurtigt komme til at sidde og sige, vi er så fede, og vi spiller kraftigt med røven ned i bukserne. Det er, der er ingen, der synes, vi ikke er fede. Altså, så er det jo fedt lige at have en eller anden second opinion på det, som siger, det er faktisk fedt. Det er sgu godt nok, ja. Jeg vil sige, jeg har selv tidligere været booker, og netop de der beskrivelser, hvor du bare får en side, hvor der står, vi er bare mega fede. Så sletter vi lige den der. Ja, lige præcis. Fordi, men det er rigtig, det er rigtig fint med sådan nogle referencer, så det er jo klart en positiv side til de her anmeldelser. Jeg synes, vi skal høre lidt mere musik af jeres... Hvad siger I? Fedt. Ja da. her var det endnu en gang Spit Rusty, som jeg har i studiet i dag. Ja. Ja. Ja. Og det er jo noget med, at de skal spille på V58 snart. Kan I ikke lige fortælle lidt mere om det? Jo. V58, det er som Philip han nævnte her tidligere, det var noget Metal Royale warm-up inde på, ja, som sagt V58. Og det kører bare der, og det er den fjerde, og der skal I fandme komme ind, fordi der skal I stemme på os. Så vi kommer videre på... Ja, så vi får et åbner job på... Til den store finale. til Metal Royale Festival inde på Vauxhall. Ja, det er den store finale, det der. Og det skal vi bare, sådan er det bare. Så med op på V58. Ud af det, så er der jo også åbnet for Roskilde Festival anbefalinger. Skal man ind og anbefale jer? Selvfølgelig skal man det. Det skal man. Selvfølgelig skal man det. Det står jo ikke til diskussion. Det gør det ikke. Det er altså... Det er uanset om man... I åbner orange. Ja, det er... Ja. Vi tager den... Jeg har min... Enten den, eller så campingscenen. Ja, du skal også være okay. Altså, der er en våd drøm der i hvert fald. Men ja, det, altså, det, der er åbent for forslag nu i hvert fald, så man kan gå ind på Roskildes hjemmeside, og så kan man simpelthen bare udfylde derinde, at man gerne vil have, at vi skal komme og spille. Og det er jo fedt, hvis der er rigtig mange, der gør det, fordi så er der faktisk en lille bitte mulighed for, at vi... Altså, jeg kender en, der i hvert fald vil gøre det. Det gør jeg også. Ja, det er ret god start, ikke? Ja, det kan man. Så jeg skal altid starte med en. Ja, så der er en der. Og I har trods alt fangrupper, og I har alle verdens andre ting. Ja. Men jeg tænker sgu Skanderborg, de gør sgu det samme. Så der skal man også lige ind og... Ind på Skanderborgs hjemmeside. Ja, Skanderborg Festival. Ja, smukfest.dk, så skal man lige ind og... Og bappe den op fra slap. Og med de ord, jeg tror jeg egentlig ikke, vi kan nå særlig meget mere. Vi skal faktisk til at slutte af. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I kom. Jamen, vi skal også sige tak. Det var rigtig hyggeligt. Ja. Her lige om lidt, så kommer der De Sorte For, og efter det, så kommer der Den Tunge Time. Måske lidt i forlængelse af det, vi har lavet. Det har været usædvanligt heavy i forhold til, hvad det plejer at være. Men det er fedt. Det er jo en fornøjelse. Det er fedt, kan man sige. Ja. Og husk at lytte med igen på tirsdag. Grab all your sons and daughters, we're going down again. Walk this town off the deepest end. Are you feeling beat down now, kid? Don't bother packing lively and ignore the shrimp-eating grits. Vintage-well meaning friends, they don't make a bit of difference in the end. Just fake it, don't make it up. Game is just a go swim. Take your money, it's so funny. Barely play, but you're in. Set the stage, now you're all the rage, now you win. Sitting back and I just crack, I'm bitten by it. lambs to slaughter. Then you bleed and dry and pretend till it's time to skip town again. I'm just looking down the barrel of another dead end. All the boys like your angle.